Karibu katika sehemu hii ya kwanza ya simulizi hii ya mapenzi inayoitwa Barua ya Mapenzi. Mwandishi ni George Ayani Mosenya na msimulizi wako ni mimi Hilali Alexander Ruhundwa. Wasalamu binamu. Baada ya ukimya mrefu uliozua tafrani iliyoambatana na sintofahamu, nimekusudia kukuandikia kila kitu kilichojiri. Natambua kuwa yapo maswali mengi sana unayotamani kuniuliza, si wewe tu, hata mama atakuwa ananishangaa mpaka sasa huko alipo. Nisiyazungumze mengi ya mioyoni mwa watu, acha niyatoe yangu ya moyoni. Na kuandikia waraka huu binamu, nakusihi sana usome kwa utulivu sana. Ikiwa utaweza kuyajibu maswali yaliyowasumbua kwa miaka mingi, hii ndiyo furaha yangu pekee iliyosalia. Sehemu ya kwanza: kutengua kiapo. Kwanza sikuwa nikiitambua sura yake, nilibaki kuliona jina lake tu, na niliridhishwa na hali ile. Aliitwa Gladness. Akanieleza nikimuita Gladi atakuwa mwenye furaha zaidi. Nikati, kwani kumfurahisha mtu kwa kumuita atakavyo yeye ina gharama gani? Lakini yalianza kama mazoea mengine yoyote yale. Akapenda jinsi ninavyogani katika mashairi yangu. Akanisifia sana. Akanieleza kuwa light kama ningelikuwa nchi nyingine, basi ningekuwa mbali sana kimafanikio. Hakuwa mtu wa kwanza kunieleza hadithi hizo, na jibu langu siku zote ni asante. Giladi hakuridhika na hilo jibu, ambalo kwa wengine huwa ndio mwisho wa kuwasiliana. Akazidisha maswali kila kukicha, akawa bingwa kunukuu kila nilichokuwa nasimulia katika mashairi yangu. Kuna muda hata akaanza kuiiga sauti yangu, japokuwa alikuwa anafanya kimakosa, nilijikuta na tabasamu. Na hapo nikaanza kumtilia maanani. Ilianza hivi hivi binamu kama masihara, tukabadilishana nambari za simu. Na hapo akanieleza kuwa yeye ni mkazi wa mji kasoro bahari Morogoro. Na hapo likazuka jingine, akaanza kuusifia sana mji wao kulinganisha na jiji la Dar es Salaam. Kosa kubwa nililofanya ni kujikita na kuukuza ubishi ule, kiasi cha kila mmoja kutamba na kumkaribisha mwenzake pahala alipo. Akanieleza kuwa nikienda Morogoro atanitembeza katika safu ya mlima Uluguru, nijionee utamu wa mji huo. Nami nikajitutumua na kumweleza kuwa akifika tu nitampeleka akapande magari ya mwendo kasi ajitoe ushamba. Tukacheka sana. Haikuwa ahadi, lakini ikaja katika namna isiyoeleweka. Giladi alikuja jijini Dar es Salaam. Uzozo wangu ukaanzia pale aliposema kuwa hakuja kwangu bali kwa rafiki yake. Nami nikaridhika. Lakini kitendo cha kuwa katika ardhi moja tena jirani kabisa kukanivutia kumsihi tuonane. Kama anatakiwa kuomba msamaha kwa yote yaliyofuata baada ya hapa, basi ninaomba msamaha kwa siku hii. Siku iliyoniingiza katika kinywa, kinywa ambacho kwa akili yangu niliona ni cha malaika safi kabisa, sikutambua kabisa kuwa kile kilikuwa kinywa cha mamba. Na hapa ndipo nilipolichimba kaburi la sahau na kuzika vile viapo vyangu kuwa siwezi kulala kitanda kimoja na mwanamke asiyekuwa mke wangu. Siwezi kumkaribisha hovyo hovyo mwanamke nyumbani kwangu. Sahau kile kiapo cha kuwa siwezi kushiriki mapenzi na mwanamke ambaye hatujapima afya zetu. Yote haya kwa pamoja pasi na huruma, nikayazika katika kaburi la sahau. Nikayafukia huko. Giladi alikuwa mwingi wa aibu. Kila ikitokea tukatazamana, basi alikuwa anawahi kukwepesha macho yake. Hata zile tambo zake kuwa Morogoro ni mji mashuhuri na wakuvutia kuliko Dar es Salaam hazikuwepo tena. Kila nikimkumbusha anacheka tu. Nikajiona mshindi kwa siku ile. Tukakumbushiana yote tuliyowahi kujibizana. Nikamkumbusha jinsi alivyojaribu kugani mashairi kwa namna yangu. Akacheka sana, lakini alikataa kata kata nilipomsihi afanye vile tena mbele yangu. Hili likazua ugomvi wa kitoto, mimi nataka yeye hataki. Vuta ni kuvute, hatimaye ikagota saa moja usiku. Mwanamke akaitazama saa yake, Nikadhani ataaga, lakini kinyume na matarajio yangu, akaniambia, "Kemi, iwe isiwe lazima niende kulala kwa rafiki yangu, lakini siondoke mpaka nihakikishe nimekupikia." Alizungumza huku sasa akinitazama machoni, japo kwa sekunde mbili kisha ananikwepa. Nikaanza kujiumauma, maana sikuwa na kitu chochote cha kupika pale ndani. Niwe navyo hivyo vitu nani ambaye atapika? Sikuwa na mwanamke wala mpango wa kuwa naye. Ni heri ningekubali ukweli nimweleze kuwa sina mahitaji ndani ya nyumba yangu. Nikajikweza na kumweleza kuwa ninatoka kwenda kununua mahitaji. Kama ni kurogwa, hapa ndipo uchawi wenyewe ulipoanzia. Kumwacha peke ndani ya nyumba yangu ama la, nilijiroga mwenyewe kwa kutoka ndani ya nyumba, huku nikijisahaulisha kuwa kaburi la sahau lilikuwa limemeza mambo kemkem yaliyokuwa kiongozi katika maisha yangu, maisha ya upweke. Pishi likafunuliwa, mvuke wake ukatoa harufu nzuri sana, ikasambaa kila kona ya nyumba. Mate yakaniruka. Gladi alijua jinsi ya kupika ndizi, harufu kama ile huwa naipata ambapo mama yangu peke akiwa anapika. Sasa naipata kwa Gladi. Chakula kikaiva, chakula kikaliwa. "Tusimame basi tuondoke." Nikawa mzito sana, niketamani abaki pale pale ndani, ikiwezekana hata asiondoke tena katika nyumba ile. Lakini alikuwa na msimamo, na hakuna kitu nilikuwa nikikihusudu kwa mwanamke kama kuwa na msimamo. Mimi sikuwa namtaka mwanamke wa kusukumwa tu naye anaenda hovyo hovyo. Gladi aliposimama na kuaga, hakukubali kuketi. Nikasimama na kumkumbatia, hakusita kulijibu kumbatizi lile. Nilitoka naye hadi nje na kumpakiza katika gari langu. Hakuonekana kustaajabu sana, licha ya kwamba hata siku moja sikuwahi kumweleza kuwa nilikuwa ninamiliki usafiri wangu mwenyewe. Nilimfikisha hadi aliponielekeza kuwa anastahili kushuka. Tukashuka wote na bila kutarajia, nikajikuta namweleza tu, "Gladi, natamani kukuoa wewe mke wangu. Nimevutiwa na wewe sana." Nilimweleza bila mimi mwenyewe kutarajia, nikatarajia atakuwa na mapokeo tofauti. Akanitazama kwa sekunde chache sana, kisha akanijibu kuwa yupo tayari. Hakika nilishangaa, mwanamke wa aina gani huyu? Yaani hata kuniwekea ile mikogo ya kike hakuna, anakubali moja kwa moja kirahisi namna ile. Kweli niliona amekubali kirahisi, lakini nikasahau kabisa kuwa siku zote rahisi ina gharama zake mbele ya safari. Nikarejea nyumbani, nikilipita tena lile kaburi la sahau nililochimbia huko mambo yangu ya msingi kabisa katika maisha yangu. Nikaingia kitandani nikiwa na mawazo mapya, mawazo ya kuwa mume, na si mume wa mtu mwingine bali ni Gladi wa Morogoro. Kwa usiku ule sikujua kama kuna kitu nimekipanda na nimekitilia mbolea ya kutosha. Kitakapoanza kuota hapata kuwa na ukame wa kukizuia kuleta madhara. Naam, tumeanzia hapa katika mkasa huu wa barua ya mapenzi. Ni kipi kilijiri katika maisha ya Keni? Wazo lake la kumuoa Gladi lilifanikiwa? Na kwa nini anaandika barua hii kwa binamu yake huku akiomba radhi? Tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya mapenzi, ikiandikwa na George Ayan Mosenya, anayepatikana katika namba 0655 72 73 25, na kusimuliwa nami Hilali Alexander Ruhundwa, ninayepatikana kupitia simu nambari 0713 33 8355.